«Мой лён» і «Сонус». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. На жаль, не ўсё запланаванае грамадскім камітэтам, які быў утвораны з нагоды 100-годдзя Ларысы Геніюш, удалося здзейсніць. Найгорш справы з мемарыяльнымі шыльдамі. Шыльды былі выраблены і павешаны ў Баўкавыску і Зэльве. Аднак былі зняты міліцыяй з тае нагоды, што нібыта не было дазволу мясцовых уладаў. Але шыльды былі павешаны на прыватныя дамы са згоды гаспадароў, а ў гэтым выпадку ніякага іншага дазволу не трэба. Краязнаўца са Слоніма Сергей Чыгрын на гэтым тыдні высвятляў пра лёс шыльды, якую зняла міліцыя Зэльвы. Некалькі дзён назад я тэлефанаваў у аддзел міліцыі в Зэльву, і мне адзін з намеснікаў начальніка міліцыі зэльвінскай сказаў, што мы ніякага крыміналу тут не знайшлі, таму вы гэтую шыльду можаце забраць. Я говорю, а можно сегодня приехать и забрать? Не, покуль не можете. Покуль не будет решение Зельвинского райвыконкама. Зельвинского райвыконкама будет решение вернуть вам шильд, тогда мы ее вернем, и вы в любой час ее можете забрать. На сегодняшний день, покуль решение райвыконкама Зельвинского нема, там у шильда теперь находится пока в помешкании Зельвинской милиции. Сергей Чыгрын таксама паведаміў, што фотаздымак шыльды, які ў рамцы быў павешаны падчас сёлетніх зэльвінскіх урачыстасцяў 7 жніўня на месцы знятай шыльды, ніхто не чапаў. Таму Сергей Чыгрын спадзяецца, што і сама шыльда неўзабаве вернецца на ранейшае месца. сіла. Не хочацца прыкра таго закрываць. Спаміны яго абступілі. Зрабілася цёмна і пуста навкру. Пранікся слёзы навекі. Тяжко опала со смороных рук, окована пухлым духом. Вы слухаете передачу «Мой лен и сон». Вышел новый 47-й номер литературного часопіса «Діяслоў». Сярод найбольш адметных яго публікацыяў – низка вершаў Ларысы Геніюш, яе лісты да Язэпа Найдзюка і артыкул пра паэтку, напісаны Міхасём Скоблам. Галоўны рэдактар часопіса Барыс Пятровіч гаворыць, што гэтая публікацыя пралівае святло на некаторыя малавядомыя старонкі жыцця Ларысы Геніюш. Гэты номер адметны тым, што у жніўні спаўнялася 100 гадоў з дня нараджэння Ларысы Геніюш. Мы друкуем артыкул Міхася Скоблы пра Ларысу Антонаўну і падборку вершаў, якія дагэтуль нідзе не друкаваліся, якія захоўваліся ў архівах. Акрамя таго, мы друкуем лісты Ларысы Геніюш да Язэпа Найдзюка. Загаловак гэтай публікацыі «Думаю, што я з каменя ці з жалеза» якраз вельмі адпавядае зместу гэтых лістоў, і з гэтых лістоў мы даведаемся яшчэ раз, якое трагічнае жыццё і цяжкае было у Ларысы Антонаўны. І не толькі ў 40-е гады, не толькі ў 50-е, але і ў 70-е, 80-е, калі яна жыла на Беларусі, ў Зэльве. Акрамя традыцыйных рубрык паэзіі і прозы, новы нумар «Діяслова» працягвае знаёміць з дзённікавымі запісамі Міхала Дубянецкага. У раздзеле «Архівы» перапіска Янкі Брыля і Алеся Дамовіча. Таксама чытачы знойдуць у новым нумары гутарку Андрэя Масквіна са «Знічом». Да 110-годзя Уладзіміра Дубоўкі піша Ванкарэм Нікафаровіч. 2010 год. Год Ларысы Геніюш. Аж гарэў. каска, каска синяя, покуль зоры не погасли, думал я, что чем зоры брат калины, чаров не гляди, девчина, чаров не гляди, девчина, ой, моя. Ходять в раннім тумані, стануть хлопці ди та хати пажані. Ветер хвалів перед гоні, яни родной пісняй дзвонять, яни родной пісняй дзвонять в серці. Вы слухаете передачу «Мой лёный сон». У день нараджэння Ларысы Геніюш у Мінску на ўрачыстай вечарыне былі падведзены вынікі паэтычнага конкурсу «Да стагоддзя Ларысы Геніюш», які праводзіла аб'яднанне літаратараў-хрысціянаў «Дабравест». Сярод лаўрэатаў аказалася і паэтка з Глыбоччыны Марыя Баравік. Сябра журы конкурса Валерія Чарнаморцева паведаміла, што, на жаль, спадарня Марыя не змагла прыехаць на ўрачыстае адзначэнне лаўрэатаў конкурса. Она не прыезжала на ўганараванне, ну, ёй мусілі пераслаць па пошце пакуль што. Але значна большы падарунак падрыхтавалі Марыі Баравік землякі. Пры дапамозе глыбоцкага рэкламна-выдавецкага прадпрыемства «Прэфект Інфа» былі выдадзены два зборнікі паэткі «Зорка гасцюе ў месяца» і «На вас глядзіць мая душа». Дырэктар фірмы «Прэфект Інфа» Яраслаў Берніковіч кажа, што ўжо запланавана і прэзентацыя зборнікаў. Гэта два зборнікі ейных вершаў, яе не выдаваліся кнігі, с 95-го года, и мы вырашили выдать, покольки других махчимостей выдать книжки нема. Невеликий наклад, але то, что они уже вышли. Презентация у нас запланована на 19-е. Рэкламна-выдавецкае прадпрыемства «Прэфект Інфа» ўжо не ўпершыню друкуе зборнікі літаратараў-землякоў. Год таму была выдадзеная кніга апавяданняў «Каменьчыкі ў кірзавым боце» пастаўскага літаратара Алеся Касценя. Иду своей сялібы необжитой, не спадзяюся тут сустрэч кагось. На танкаструнных сцябелёчках жыта вятры загралі мне пра маладосць. На танкаструнных сцябелёчках жыта вятры загралі мне пра маладосць. А жыта наліваецца расуе, а зернікі растуць адно в адно. У курганах ляжаць і не пачуюць браты мае, як зазвініць яно. У курганах ляжаць і не пачуюць браты мае, як зазвініць яно. І на гэтым перадача завершана. З вамі быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Геніюш у выкананні гурта «Зігзаг».